50 languages. 5. 5. Země a jazyky. Země a jazyky. John je z Londýna. John je z Londýna. Londýn leží ve Velké Británii. Londýn leží ve Velké Británii. On mluví anglicky. On mluví anglicky. Maria je z Madridu. Maria je z Madridu. Madrid leží ve Španělsku. Madrid leží ve Španělsku. Ona mluví španělsky. Ona mluví španělsky. Petr a Marta jsou z Berlína. Petr a Marta jsou z Berlína. Berlín leží v Německu. Berlín leží v Německu. Mluvíte oba německy? Mluvíte obě německy? Mluvíte oba německy? Mluvíte obě německy? Londýn je hlavní město. Londýn je hlavní město. Madrid a Berlín jsou také hlavní města. Madrid a Berlín jsou také hlavní města. Hlavní města jsou velká a hlučná. Hlavní města jsou velká a hlučná. Francie leží v Evropě. Francie leží v Evropě. Egypt leží v Africe. Egypt leží v Africe. Japonsko leží v Asii. Japonsko leží v Asii. Kanada leží v Severní Americe. Kanada leží v Severní Americe. Panama leží ve Střední Americe. Panama leží ve Střední Americe. Brazílie leží v Jižní Americe. Brazílie leží v Jižní Americe.